राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 20 जनवरी 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अब कोई बात हो तो बोलो भाई। अब शरणागति में असली बात है, आप अगर स्वीकार करो तो असली बात बताओ। शरणागति की खास बात, मूल बात बताओ आपको। शरणागत की खास बात है कि शरण होना ही नहीं, ये खास बात है। आपने ख्याल किया कि नहीं? शरण होना अर्थ होता है कि हम शरणागत नहीं थे, अब शरणागत हुए। शरणागत होना है, ये शरणागत को आदि करना है, आदि अंत हो जाएगा। हम शरणागत, हम सदा से ही शरणागत हैं। शरणागत को शरणागत क्या हुआ? जंगमा जंगमम चैव सर्वम नारायणे स्थितम। भीष्म स्तवराज में आता है, स्थावर जंगम जितना है जगत वशे वर्तते इदम्। सब संसार परमात्मा के वश में है। ये किया हुआ जगत वशे वर्तते इदम् सच्चिदम् सचराचरम्। श्लोक पूरे याद नहीं, ये बात है वह जगत, जगत संपूर्ण उसके वश में है। तो वश में कह दो चाहे शरणागत, तो फर्क क्या हुआ? वश में है तो उसने वश में किया है ना, तो उसके वश में है तो उसके शरण में है कि नहीं? संसार जगत वशे वर्तते इदम्, संपूर्ण संसार उसके वश में ही है। क्या सत्य बताओ? शरणागत होने में शरणागत की स्वतंत्रता नहीं है, शरण लेने वाले की स्वतंत्रता है। नारायण नारायण नारायण, आप ध्यान दें, जैसे कोई करोड़पति अरबपति सेठ है और हम कह दें कि हम तो उसके हैं, लोग मानेंगे, अथवा वो कह देगा हमारे वश में हमारे आदमी है, ये हमारे मुनि है खास, तो लोग मानेंगे। बताओ बताओ साहब, है जी? तो बनेंगे। वो कह देगा हमारे मुनि में, तो लाखों रुपया बाजार में ले आएगा वो, चल लोग दे देंगे, भैया मुक्के हुए तो मुनि में है। और हम कह देंगे उनके तो एक पैसा 2000 रुपये मिलेगा क्या? तो भगवान के संपूर्ण जगत वश में है, तो वश में है तो भगवान ने शरण ले रखा ना सबको। अपने तो केवल भूल है उसको मिटाना है, शरणागत नहीं है इस बात को मिटाना है। अरे शरणागत है पहले से ही, आप इतने बैठे हैं, कोई भाई बहन ये मेरे को बता दे कि हमने इन माँ बाप के जन्म अपनी मर्जी से लिया है, कोई बताओ। अपने माँ बाप के जन्म लिया है ना सबने, सब भाती भाई और बहन हो, हम माँ के बेटा बेटी हैं कि नहीं, बता कौन है ऐसा जो माँ का बेटा नहीं है, बताओ। कोई भाई हम बताओ, कोई बहन हम बताओ। अच्छा, माँ के जो बेटा आप बने बेटी बने तो अपनी मर्जी से बने हो क्या, बताओ, कोई बताओ। कि हम तो अपनी माँ के बेटा बेटी बने अपनी मर्जी से, हमने इस माँ को पसंद करके पीछे उसके माँ बेटा बने, हम माँ को हमने पसंद किया फिर हम बेटा बने, ऐसा कोई कह सकता है? तो जन्म हमने लिया नहीं तो किसी कारण से हुआ है, कारण क्या है, मालिक है कौन, ईश्वर है, परमात्मा है, उसने जन्म दिया तो उसने अपने वश में कर लिया, अपने वश में तभी तो दिया है। माँ बच्चे को स्नान कराती है तो अपना समझ कराती है, दूसरा का समझ कराती है, बच्चे को दूध पिलाती है, प्यार करती है, गोद में लेती है, तो लेती है तो अपना मान कर लेती है, पराय मान कर लेती है। तो भगवान ने हमारे जन्म दिया है, क्या भगवान अपने को पराया मान करके दिया है? सुख दुख पहुंचाते हैं तो हमारी सम्मति लेते हैं क्या? जन्म तो कहते तो याद नहीं है, कहते उसको जन्म याद नहीं है, हमने लिया है उसने दिया पता नहीं। अभी आप सुखी दुखी सुख दुख भोगते हैं तो अपनी मर्जी से भोगते हैं क्या? आप छोटे से थे माँ की गोदी में, इतने बड़े बन गए तो अपनी मर्जी से बन गया क्या? अपने ने उद्योग किया था क्या, बड़ा बनने के लिए कोई परिश्रम किया था, कुछ आरंभ किया था मैं बड़ा बन जाऊं, इतनी अवस्था हमारी हो जाए, इतना बड़ा हो जाऊं, छोटे से ही थे माँ की गोदी में भी नहीं की तरह थे, छोटे चूहे की तरह, तो इतने बड़े हो गए अपने उद्योग से हुए हो, अपने कुछ परिश्रम किया है क्या, पसीना आया है जो मोटा होने वास्ते, बताओ भाई, कोई बताओ। अपने सुख दुख भोगा वो अपनी मर्जी से भोगा है क्या, बताओ, कोई बताओ। अरे मर्जी से भोगा तो दुख क्यों भोगा, सुखी भोगते दुख क्यों भोगते, दुख भोगने की मर्जी होती है क्या? अरे मर्जी से सुखी हो जाते हो क्या? अब मर्जी सुख हो जाओगे? अच्छा जीते हो, अभी जी रहे हो, वो अपनी मर्जी से जी रहे हो क्या? जीने की इच्छा तो आपकी हो सकती है, रहती है, पर जीना अपनी मर्जी से हो जाएगा? है किसी की ताकत तो क्यों हो गए? भगवान के ले रखा है, भगवान मर्जी आ जाओ होगा। करी गोपाल की सब हो, सब करी गोपाल की होती है, तो गोपाल ने संपूर्ण जगत को अपने वश में कर रखा है कि नहीं, तो शरण ले रखा है कि नहीं? अपने इस घड़ी को ली तो मैंने ले ली, तो मैंने ले रखी है ना अपनी, अब घड़ी को जरूरत होगी कि मैं अपनी हो जाऊं उसकी, तो शरण होने का अर्थ होता है शरण नहीं थे, अब हो जावे, अब है नहीं शरण, हो जावे अब, हो जावे अब, शरण नहीं है हम, शरण हो जाए, ये बात गलत है। शरण होना नहीं, नहीं होने का अर्थ हुआ कि शरण ही है हम। शरण का शरण क्या हो, पृष्ठ पेशनम कहते हैं इसको, मन पीछे आटे को पीसना, आटा पीसना है हमारे, आटे को आटा पीसना है, दाना पीसना नहीं, पीसने को पीछे मूर्ख कहेंगे पीछे क्या पीछे क्यों मतलब पीछे बैठना कि मेरे एकदम क्या शरण होना तो पिष्ट पेषण है, पीछना को पीछना है, शरण होना है पिष्ट पेषण मानो पीछने को पीछना नहीं होना तो पिष्ट पीछने है पीछे तो पीछे है तू शरणी है मतलब तो शरण कभी नहीं होना, कभी स्वप्न में नहीं होना शरण, ये असली शरणागति। अब शंका तो बताओ, कोई शंका करो तर्क करो, समझ नहीं आएगी तो तर्क करो। शरणागति क्या शरण हो? आप अपनी मर्जी से जी रहे हो क्या? आपका जीना मर्जी से है? आप श्वास ले हो तो अपनी मर्जी से ले रहे हो? बताओ भाई, इतने बैठे हो बताओ, मर्जी से ले रहे हो तो कभी श्वास न आवे नहीं लेंगे हम, ऐसा कर मरोगे? क्यों मर गए? श्वास नहीं आया, श्वास मर गए। श्वास अपनी मर्जी से हो तो श्वास नहीं आया क्यों? ले लेंगे हम तो श्वास, ले लोगे तो मरना बंद हो जाएगा भाई, आपका हो जाएगा ऐसा। क्या कर सकते हो? कुछ कर सकते ही नहीं। तो गरीब गोपाल की सब हो गई तो सबको शरण लिया है कि नहीं? भगवान ने किसका त्याग किया? भगवान ने किसी का त्याग किया बताओ? किसी को भी भगवान अपना नहीं। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मम उपजाए, सब मम प्रिय, सब को मैंने उत्पन्न किया, सब मेरे प्यारे हैं। और क्या होता है शरणागति? केवल इस तरफ ध्यान हो बात बड़ी बाजी बस। अरे हम तो थे भगवान के, हैं ही भगवान के, रहेंगे ही भगवान के, भगवान से अलग हो ही नहीं सकते। एक सज्जन थे कलकत्ते के, उन्होंने एक बात बड़ी सुनाई, कहते हम जन्मे ही नहीं, हम जन्मे ही नहीं। कैसे नहीं जन्मे? जन्म ना तो बाहर निकलने होता है ना, हम बाहर निकले ही नहीं। भगवान से बाहर कोई है? बाहर हुए तो जन्म है। आप कौन जन्म है बताओ? कोई जन्म है? जन्म तो जन्म है ही नहीं। जन्मना भगवान से बाहर होना है। पेट में रहता जन्म तो ही होता है, जन्म तो बाहर होता है तब होता है जन्म। बताओ सच्ची एक झूठी बात? ब्रह्मा जी ने कहा उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो। गर्भ में बालक होता है तो वो अपने पगने इधर उधर करे तो माँ नाराज हो जाए, लात मारे मेरे को छोरो, क्यों कहो कोई छोरो लात मारे है, कहो कोई। ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा है अधोक्ष जाग से, ये कोई पाप के लिए होता है? मैंने जो बछड़ा चुरा लिया, बछड़ों को चुरा लिया तो मैंने पाप किया, तो पाप किया क्या? जैसे उत्क्षेपण हम गर्भगत से पा रहे हो, गर्भगत है वो जो लात मारे ही हो तो भाई मार ही कर ले, लाता हूं मारे और किस मारे, आता हूं मारे तो और जोर लाता हूं मारे, तो लाता मारे निरादर है नहीं कि नहीं है? तो मां निरादर माने कि लात मारे मरे हो ऐसे महाराज, मैंने जो कुछ किया जो मैं तो आपके भीतर हूँ, जो गया जो पाप को पाप नहीं होता उस अलग मेरा क्या है? तो जन्म ही नहीं हुआ भाई, उसमें ही है हम तो हरदम ही। आप जन्म मान लो तो परमात्मा के, जन्म न मानो तो परमात्मा के, जन्म हुए तो परमात्मा से, सुखी हुए तो परमात्मा से, दुखी हुए तो परमात्मा से, धनी हुए तो परमात्मा से, निर्धन हुए तो परमात्मा से, अपनी मर्जी से हुए तो निर्धन हो ही कौन, रोगी हो ही क्यों, ये दोनों बातें होती है। हमारे विनय की होती है तो विनय की होती है तो भगवान की मर्जी से होती है, तो भगवान की मर्जी तो भगवान के वस्तु पर ही होती है, भगवान की चीज होने दूसरा कर दे कोई, अभी लड़ाई करेंगे हमारे, क्यों तुम कहने कैसे कर दिया हमारे को ऐसा, तुम्हारे क्या अधिकार है कैसे हमारे ऐसा कर दिया, ऐसा रोगी कर दिया, निरोग कर दिया, क्यों कर दिया, तो करते कौन, भगवान करते हैं। तो भगवान ने वर्ष में अपने अपने शरण में ले रखा है कि नहीं, आप बताओ महाराज, भगवान अगर वर्ष में ना रखे अपने में तो किसी को ही दुखीर सुखीर संपन्न विपन्न अपन विपन्न संपन्न कर दे क्या, हमारी सलाह लेते हैं क्या, आप बताओ, हमारे बुखार आवे तो हमारे समय सलाह लेते हैं, देखो बेटा तेरे पूछते हो चलो बुखार देवो भी, ऐसे पूछते हैं भगवान कभी सलाह लेते हैं, हाँ जी तो कर्ता बन जा तो बीज में कूद पड़ जाए तो क्या करे, भगवान करे जो करने दो थे कूद बीज में मत पड़ो, मोक्ष ने समझे थी मेरी बात, तुम करते हो तो पाप लगेगा ही, तुम करते हो करने वाले को तो पाप लगेगा पुण्य लगेगा भोगने में पड़ेगा, मन भोगने में तो आप स्वतंत्र हो क्या, करने में चट कर जाए तो मैं ऐसा करूंगा, दे दे मूसा ताप गरीबा मारदार कर पुटियारा पाप गया झक मारता, यू करूं मैं यू करूं यू करूं, अरे इसका फल है भाई, ऐसे नहीं करता तो कोई फल नहीं होता, ये करना छोड़ दो पाप पुण्य छूट जाएगा, बिना के पाप पुण्य हो जाएगा क्या, बताओ आप बताओ, भगवान की हो रही शरणागति की बात चल रही है कि वो पाप नहीं लगता है, पाप नहीं बात ही नहीं है, पाप बात तो शरणागति की, शरणागत वो करता है खुद करता है क्या, भगवान की मर्जी से करता है, भगवान की, इसको अगर थोड़ा विस्तार से कहें और तो नीचे उतर कहें तो करने में सावधान और होने में प्रसन्न, ये पकड़ लो दो बात, करने में सावधान क्या होने में प्रसन्न, क्यों करते हो तो उसमें सावधानी आपकी चलेगी, आप करते ही नहीं हो तो होने में प्रसन्न हो, होने में भगवान की करें, आप कर्ता मत बनो, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मिति मन्यते, अहंकार से मोहित नहीं कर, विमूढ़ है लंठ है इस वास्ते कर्ता मानता है अपने को, मूर्खता बताई भगवान ने, मैं करता हूँ ये मूर्खता है, मूर्खता का फल है पाप और पुण्य सभी दुख सब, अपना कर्ता मत मानो, ठीक है भगवान कर दे, पाप लगे ही नहीं आपको, आप कर्ता बन जाओ तो लगेगा ही, न भुगतं क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैः रवि, बताओ भगवान करते हैं तो आप कूद करके बीच में मत पड़ो, भगवान को करने दो, थे करो मत, थे करोगे तो डंडा पड़ेगा, क्या कहे जी, तो भगवान मस्त मत रहो, करने दो भगवान को, आप भगवान को छुट्टी दे दो, कम से कम भगवान को छुट्टी दे दो, आप छुट्टी नहीं देते भगवान को, भोजन करते हो आप, पानी पीते हो आप, जगते हो सोते हो आप, लाते दाते आप, व्यापार करते हो आप, अरे करते हो भगवान करते हो, कैसे हो जाए भगवान, भगवान को करने दो, अरे खुली दे दो छुट्टी दे दो भगवान को, महाराज मैं कुछ नहीं करूंगा आप जानो, मैं बस ठीक हो जाओ निहाल हो जाओगे, भगवान को छुट्टी दे दो, मैं तो उस संसार को छुट्टी दे दो निहाल हो जाओ, संसार छुट्टी दे दे, चालू करो, केवल छुट्टी दे दो। हम भगवान के शरण ही हैं। ये मानने के बाद भूल मिटेगी या मानते भूल मिट गई? ये मानने के बाद भूल मिटेगी या मानते भूल मिट गई? मानते भूल मिट गई, भूल तो मिट गई पहले। भूल तुमने पकड़ रखी है, उस पकड़ को छोड़ रहा है, हम शरण आए, शरण हम तो शरण हो गई नहीं, भूल मिट गई। भूल तो पहले ही मिटी हुई है, तुमने पकड़ी है कि हम शरण नहीं है, ये भूल है, ये भूल छोड़ दो, शरण तो सोते सीधे पहले से ही है। तुम बताओ, तुम्हारी माँ के धर्म तुमने जान कर लिया है क्या? बताओ, तो भगवान ने दिया है तो भगवान के हो तुम, भगवान का शरण लिए हुआ है, फिर जब छोड़ दो मैं भगवान शरण दिया। नहीं मानो जी, नहीं माने ना फल कैसे हुए, नहीं माने दंड होगा। बिल्कुल एकदम काम सिद्ध हुआ ही है। नया काम करोगे तो उसका अंत हो जाएगा, क्यों? जो आरंभ होता है उसका अंत होता है, जो उत्पन्न होता है वो मरता है। उगे सोई यात हुए और फूले सो कुमलाए, सिणिया देवल रह पड़े जाए सो मर जाए, तो भैसे कुछ मिटेगा। अगर आप शरण हो जाओ तो मिट जाएगी गति शरणागति, अगर आप हो गई नहीं तो मिटेगी कैसे? तो पहले से सदा से है। सदा होने वाली चीज मिलती है सत्संग के द्वारा, जो अपने उद्धार होता है, करना कल्याण होता है, अपनी मुक्ति होती है, वो स्वतः है। तब तो उसका नाश नहीं, पुनर्मुख नहीं होगा। अगर उत्पन्न होते हैं ज्ञान उत्पन्न होती है शरणागति, तब तो नष्ट हो जाएगी, सारा कैसे रहेगी? नष्टो मोह स्मृति लब्धा, अर्जुन का स्मृति मिल गई, मोह नष्ट हो गया। स्मृति मैं तो परमात्मा ही था, क्या श्रेया होगा? दर्श ही था, मैं तो भगवान का ही था। ये याद आ गई, भूली है, भूली भूल आपकी की हुई, इस वास्ते आपको मिटाने की आप पर जिम्मेवारी है। बस भूल मिट्टी है जो हो जाएगा, है जो हो जाएगा। भूत मान लिया, अपना पुरुष था मान लिया, अपना अभिमान कर लिया, इस बात भूला, नारा बन गया, करोड़पति का लड़का है और अलग हो गया, अब नौकरी ढूंढ सहायता लेता है, या करोड़पति लड़का अलग हो गया, ईश्वर साथ होना पड़ा, पास साथ ही मारा, मैं तो आप यहाँ मारू, मैं अलग अपना नहीं करा, मैं आप तुम फिर अलग क्यों? आप अलग, आप भगवान की चीज, भगवान आप ही घर है, क्यों अलग वहां पर? हाँ, अलग मार करो तो पाप छूटेगा ही नहीं, पाप तुम सब भोगना पड़ेगा, अलग और करोगे तो। बट बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात है एकदम, पाप बने पुण्य बने कुछ नहीं बनेगा। अपने को अलग मान लोगे तो डंडा पड़ेगा भाई, मार पड़ेगी ही। एक चेला रे गुरु जी थे, एक बात सुनी हुई बतावा, तो वे गए शहर में, जाकर शहर में बड़े बड़े भिक्षा कर ली, भिक्षा करके फिर आगे निकले, तो निकले थे तो वहाँ राजा की कोठी, राजा का बगीचा, बगीचे में कोठी थी, तो दोपहर का समय था, कोई था नहीं, उसके भीतर चले गए। तो पहले बाबा जी ने कह दिया कि देखो बेटा, बनना नहीं, बनना है वो भगवान से अलग होना है, कुछ बनना नहीं, बनोगे तो फिर ठीक नहीं होगा, बनना नहीं। दीदी कह दी बात, उसमें आप जा बढ़ गए, अब कमरा बढ़िया बढ़िया कमरा जगह में बैठा खुली गई, एक उसमें बैठ गया, उसमें बैठ गया। शाम के वक्त में है 4-5 बजे राजा की सवारी आई, सवारी आई बीच में बैठा है, जो पहले चेला जी वहां पहुंचे, कौन है तुम? मैं साधु हूँ। अरे साधु का काम है ये, जो दूसरे मकान में बैठ जाना, झाड़ू में रही भीतर गए, दो दूसरे बाबा जी बैठे, बाबा जी कौन है? शांति, उठो, उठ गए, जाओ जाओ, सही गई। आगे मिले वो कहते मेरे तो मार पड़ी, कुछ बन गया हो भाई, बन गया नहीं तो बनते, मार पड़ती नहीं, बाबा जी बने ही नहीं कुछ, अब बिना बिना कैसे बचा छेड़ भाई, साधु है, उड़ गया फसल दिया, क्यों मार कर दे भाई, तो तुम्हें माल पड़े तो साधु बन गया, साधु बन गया बने और मार पड़ेगी भाई, और बाबा जी बने ही नहीं तो शांत मूर्ति को कोई मार पीट नहीं कर सकता, सोम में शांत मूर्ति है, बैठे बैठे जल्दी जल्दी क्यों मारे बताओ, आप बताओ मार पड़ेगी, अरे कुछ कुछ बन जाओ तो पड़ेगी, तो बनना मत करो, शरणा नहीं, शरणागण होना भी बनना है तो वो बनना भी अच्छा है, ठीक है बनाओ मत, शरणागति बात बढ़िया बताई आपको, उत्तम है एकदम, हम तो शरणागत है, हम तो हमारा जन्म हुआ भगवान की मर्जी से, सुख दुख आते हैं भगवान की मर्जी से, संयोग वियोग होता है भगवान की मर्जी से, हम संयोग से आते हैं वियोग हो जाता है तो भगवान की मर्जी से, पति मर गया तो भगवान की मर्जी, पत्नी मर गई तो भगवान की मर्जी, बेटा मर गया तो भगवान की मर्जी, बेटी मर गई तो भगवान की मर्जी, माँ मर गई तो भगवान की मर्जी, बाप मर गया तो भगवान की मर्जी, छोटा जल मिल जाए तो भगवान की मर्जी, जल में जगह थे जल में को कितनी कितनी उदिन्नता कर रहे हो, बात करते हो श्रद्धा कितनी, प्रारब्ध फल क्या है, प्रारब्ध फल कर्म, कर्म फलों पर प्रकाश डालने के फल, कर्म फलों क्या बोले, कर्म तो आप करोगे तो फल मिलेगा ना भाई, कर्म करने में स्वतंत्र होने से ही तो कर्म करते हो, स्वतंत्र है हम कर्म क्या करें, ना पाप करेंगे ना पुण्य करेंगे, हम करेंगे ही नहीं, हम तो छोटे बच्चे को पाप पुण्य लगता है क्या, एक ऋषि थे धर्मराज ले गए नरकों में, जब नरक में रोक फांसी दी सुनी सुनाई, सुनी मेरे सुनी क्यों सुनाई, कि तुमने बचपन में एक टीडी के सुनी पढ़ा दी थी इस तरह से, तो बचपन में ज्ञान था कि नहीं, तो ज्ञान तो नहीं था, उसके मांडव ऋषि उनके साप से विदुर जी बने, धर्मराज को विदुर बना, तुम जाओ तुमने गलती की, उस समय हम करते ही नहीं थे कुछ भी, बालक कुछ करता है क्या, तो बालक को पाप पुण्य क्या लगे, जब जानवर करते हैं पाप पुण्य थोड़ा लगता है, वे बैर करते हैं किसी देश करते हैं किसी को मारेंगे किसी को ऐसा करेंगे ऐसा करते हैं, आगे होगी होगी ऐसे दंड देते हमारे को, हम साप देते जाओ समुद्र में जन्म हुआ आना पड़ा विदुर जी को धर्मराज के अवतार, तो बल क्या करता है, बालक यूं चलता है बेचारा, यू इधर चलता है इधर चलता है, बालक की तरह क्या नहीं होता ऐसी बताइए, एकादश का श्लोक है ना, अब याद नहीं आया है, बुध बालक और पीड़ी कुछ लोग जड़ बच रहे गोसरिया नहीं बच सर बोलो बालक और पीड़ित ज्ञानी है बालक से खेलता रहे, अब खेलता रहे उसमें क्या पाप है क्या पुण्य है, खेल रहे हो तो न पाप है न पुण्य है, गोसरिया नहीं बच सर बोलो बालक और पीड़ित ज्ञानी है बालक से खेलता रहे, अब खेलता रहे उसमें क्या पाप है क्या पुण्य है, खेल रहे हो तो न पाप है न पुण्य है, गोसरे हम नहीं समझते प्रसाद गया ने एक अवधूत मिले भागवत कथा तो महाभारत में आती है कथा, एक संत मिले उनको अवधूत पढ़े थे, वो कोई कहते दत्तात्रेय जी थे, अवधूत बताया वो नाम नहीं बताया, वो पढ़े थे वही टट्टी फिर जाए वही पेशाब कर दे वही मिले तो वही खा ले, ना कुछ ना कुछ नहीं, टट्टी में सुगंध आती थी दूर दूर तक ये अभिमान सु मलिंदा आती है, ये इतनी प्रत्यक्ष बात है कि क्या कहें आपको, हम करते हैं ना तो उसमें मलिंदा आती है, ममता मल जड़ी जाए, ममता रानता ये मल है, ये मल हम लगा लेते हैं, ये छोड़ दो मल, सब मल छूट जाएगा। एक बात बताओ है, वृंदावन में हंसदास जी महाराज एक संत थे, निम्बारक संप्रदाय के हंसदास जी महाराज, बूढ़े थे, बड़े प्रतिष्ठित संत थे, मैंने दर्शन किए हैं। न्यासी सम्मत में 1989 में हम गए थे वृंदावन, वहाँ रहे थे चातुर्मास में, तो उस समय हमने दर्शन किए। हमारे गुरु भाई थे पढ़ने में साथी चवन राम जी, तो उनके सामने उन्होंने बात कही थी, मैं उस समय साथ नहीं था। उन्होंने बात कही कि यहाँ रस्ते पर पैसे मांगने वाला एक भिखारी बैठा था, साधु मान लो, भिखारी मान लो, मांगता मांग लो, कुछ भी मान लो, वो पैसा मांगता, पैसा मांग मांग पैसों कर लिया रुपया, रुपया ज्यादा होना कर ली मोहर, तो मोहर एक दो बना ली, बैठा ही कौन किसको प्रेम है किसके पास पैसा है, पटे सिंधड़े पहने पैदल मांग लेता, मांग तो मैं भी कर लिया, वो हो गया बीमार। हंसदास जी मैंने सुनी कथा चिमाराम जी ने, उन्होंने मेरे को सुनाई, बीमार हो गया, तो बीमार हो गया तो साधु लोगों ने कहा भाई बीमार हो गया है, उनकी सेवा करने लगे, सेवा करने लगे तो उन्हें कोई चीज ला दे, कुछ कर दे, तो कि बाबा जी क्या चाहते हो, कि भाई हमारे तो मन में हलवा खाने की होती है, आप हलवा बना कर दे दो, हमारे रवि बना कर दे दो, हलवा बना दो। कहते कि भाई मर तो जाकर जीवेगा नहीं, मन में मन में रह जाएगी, उन्होंने लाकर दे दी, हलवा बनाकर दे दिया, हलवा के अब तुम जाओ। उसने क्या किया कि मर जाएंगे तो मोर अब पीछे रह जाएगी, वे हलवे में लपेट मरोगे डिग गए, मर गए तो नुकसान में रहा, कपड़ा दिया सब करके दिया, फिर जला दिया, तो जला करके तीसरे दिन गए भी फूल चुग लो, फूल भी जमीदार जी को बहा दे, जाओ तो उसमें सोना चमके, सोना सोना बड़ा थोड़ा ही, क्या बात हुई, सोना था ही नहीं, अरे सब स्नान कराया, कपड़ा किया, कुछ पास में था ही नहीं, तब पता रहेगा गिट गए सोना भीतर, बाहर कैसे दिख गए, बढ़ गए तो सोना चमक ही हुई, तो अब क्या करें, तो सुंदर बचा क्या क्या करूँगा, भंडारा कर दो, साधुओं को भोजन करा दो, तो भंडारा किया, संतों को निमंत्रण दे दिया, संत लोग आ गए, हलवा पूरी साग से बन गया, सब बन गया, ठाकुर जी के भोग लगाओगे पहले तो है जो वो सब भोग ऐसा लगाया करते हैं, अपने थाली में लेकर लगाते हैं, वहां संत लोग है कड़ाई जो के जो ही भगवान के सामने रखती है, सब भोग लगाओ, हमारा भोग लगा करके वो परोसने लगे तो वह हलवे में मुर्दा बढ़ता हुआ गंदा जैसी गंदा हुआ हलवे में पूरी में खा नहीं सका कोई, क्या भाई ठाकुर जी की भोग नहीं लगाई, ठाकुर जी स्वीकार करते तो शुद्ध रहता, ये तो भोग नहीं लगा, कोई साधु काम नहीं, भूखा ही रहा सब ऐसे ही फेंका, तो उसमें पैसे में बास ना रह जाती है, वो मुर्दे की गंध आवे सीरे में, बताओ पैसे से पदार्थ खरीदिए, पदार्थ खरीदे सीरा बनाया हुआ गंध आवे, वो जो ममता कर लेता है आदमी तो वो अशुद्ध हो जाता है, ऐसे अहंकार ममता से ही अशुद्धि हुई है, ममता नहीं करे वो अशुद्ध नहीं होती उसकी, उसके अभद्रता कैसे हो, ममता मल है नहीं, ममता मल घर जाए आया ना गीता रामायण में, तो ममता ही मल है, मल लगा दिया, मेरा मेरा कर दिया तो मल लगा दिया, अशुद्ध होगी वो चीज, ममता नहीं करे शुद्ध चीज है सभी, कोई भी ममता कर लेता है ना चीज अशुद्ध हो जाती है। मारवाड़ में रहने वाले भाई बहन जानती है नहीं जानते, आजकल नहीं जानती हो गया, ये पोटा चुगने वाली छोरिया होती है ना, पोटा चुगती है समझ रहे हो, गाय का गोबर, गाय जो गोबर कर देती है उस गोबर को चुग चुग रही करके अपने बना फिर भोजन बनावे करे दिलावे आंगन के भी नीपे, ये जानते हो ना, तो वो गोबर वहाँ टोकरी ली हुई है कूड़ा है जो उसको भर जाए, अब भर जाओ मारा नहीं पोटा पड़ा है या दूसरों नहीं ले ले तो पग की कार खेच देते हुए पशुकार खेसे देखा है क्या? हमने तो खूब देखा हुआ है, आजकल पता नहीं आदमी को। अरे कोई मरवा मोटो ले रही है यार, माई तिया मर सी रे ना, मंत्र पढ़े समझा, हमारो फोटो ले लीजिए माई तुम मर्जी सी, यूं कह करके पगो खस ले, कोई फोटो बोले नहीं वो सच्ची है झूठी बताओ है? अरे खुला पड़े कोई उठा लेगा? ऐसे जिन चीजों को आपने अपनी मान लिया वो किसी काम के नहीं रही, आए तो माई जम रहेगा उसका। शुरू में संत थे भगतनाथ जी महाराज, उनकी बात सुनी है मैंने, मैंने दर्शन नहीं किए हैं। शेर जी टावर पड़े में जाया करके बचपन में वो बातें कहा करते थे उनके, बड़े अच्छे संत थे महात्मा। तो उनके लिए एक आसाम से सज्जन रिंडी लाया, अब संतों के लिए आया तो बड़ी लाया, अपनी दृष्टि से बढ़िया ही लाया। जो भावना होती है ना भीतर से, भावना होती है तो अच्छी चीज देते हैं भावना वाले। एक मंत्री की बात याद आ गई, एक खेत में श्री गंगा सिंह जी चले गए दरबार, चलो देख कौन है भाई, मैं तो राजू आदमी हूँ, ठीक है महाराज लो मिट्टी रखाओ। क्या यो मिट्टी रो, वो मिट्टी रो नहीं, वो तो मेरे गंगा बाबा के लिए रखा है, आपको नहीं दूंगा। खुश हुए प्रसन्न हुए, गंगा बाबा गए गंगा सिंह जी महाराज को, ये तो आपको नहीं दूंगा, बड़ा है ये तो मैंने गंगा बाबा के लिए रखा है। ये गंगा बाबा हुई थी थे खुद ही तो महाराज दूंगा। तो वो एंडी ला करके महाराज के भेंट करी, महाराज बैठे थे रख दी, रख दी ठीक है सीधा तो ओढ़ लेंगे, क्या बात है। ब्राह्मण ये पंडित थे एक दो जन में आया दर्शन करने के लिए, जाते थे संतों के पास दर्शन करने। तो एक पंडित जी ने उसको देखा, हाथ बोले ये देखी ऐसे देखी ऐसे देखी, महाराज रिंडी तो बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत अच्छी रिंडी है, बढ़िया है बैठे। पंडित जी जाने लगे तो महाराज कहा पंडित जी रिंडी ले जाओ, हाँ रिंडी ले जाओ आप, नहीं महाराज आपके लिए लाया है, अमुक अमुक शेष लाया है आपके लिए लाया है, हमारा नहीं आया तो आप ले जाओ। तो महाराज कैसे ले जाओ आपके लिए लाया है? देखो पंडित जी ये जूठन हो गई, ये अठोड़ी है समझे, थोड़ी समझो जूठन हो गई, क्यों आपने कहा बहुत बढ़िया है, आपके मन चल गया तो जूठन हो गई, हमारे काम की नहीं रही, इस बात आप ले जाओ, दे ही नहीं ले जाना ही पड़ी उनको, तो स्वीकार मन चला जाना है थोड़ी जान चीज, यह थे हमारी चीज मान लो वो चीज बहुत खराब हो जाए, ठाकुर जी के भोग लगा दो फिर सब प्रसन्न लाएंगे प्रसाद लेंगे उसका, क्योंकि आपने ठाकुर जी को दे दी अब सबका हक हो गया, लगभग करोड़पति हाथ फसा देगा एक कणका के लिए, क्या भूखा मिठाई का भूखा है क्या, वो क्या उसको मीठा मिलता नहीं, ठाकुर जी का प्रसाद हो गया, अब आपने भोग लगा तो अब आपकी चीज नहीं रही, अब तो ठाकुर जी की हो गई, तो बड़े बड़े आप भी बड़े आराम से नहीं बड़े आदर से लेंगे, ठाकुर जी का प्रसाद है भाई बड़े प्रेम आदर से लेंगे कि नहीं, क्यों भाई आपने मतलब छोड़ दी, अरे आप दो लो मिठाई खाओ, यानी मैं कोई मांगता हूँ मिठाई खाओ, आप परेशान कर लेना, कोई सज्जन आदमी प्रसाद देते हो मांगता हो तो कहते हजार 500 रुपये में मिठाई दे रहा हो इनको, जाओ बाजार में या 5 रुपये मिठाई ज्यादा ही मिलेगी क्या, उतनी ही मिलेगी, नाराज हो जाएंगे, और ठाकुर से प्रसाद राजी हो जाएंगे तो फर्क क्या है, ठाकुर जी का अर्पण हो गई अब हो गई शुद्ध, तो ठाकुर जी अर्पण होने शुद्ध हो जाती है, अपने आप को ठाकुर जी अर्पण कर दिया वो संत हो जाए महात्मा हो जाए शुद्ध हो जाए, वे उनके देख रहे हैं दर्शन साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधु तीर्थ स्वरूप हो जाए पवित्र हो जाए, काले ने फलती तीर्थ तीर्थ समय पर फलित होता है, सद्य साधु समाग संतों का साधु जल्दी फल देता है एकदम ही, संत दर्श तुम पातक रही पाप दूर हो जाए दर्शन से, क्यों हो जाए भगवान की हो गए अब तो भाई ये पवित्र हो गए, भीतर से भगवान का अर्पण कर दिया पवित्र हो गए, तो अब कर दिया क्या जो अर्पण अलग मानते थे मानना छोड़ दिया, भगवान आप साहब अभी भगवान की चीज पड़ी है, जैसे सबराज की सुते ही है, करनी ही नहीं पड़ेगी, सब राज की है ही, तो नहीं बात इस वास्ते शरण नहीं होना, असली शरण होना है, शरण होना ही नहीं होंगे क्या शरण, हम तो है ही उनके, उसकी मर्जी से ही जन्म हुआ है, मर्जी से ही सुख दुख आता है, ये सब मर्जी से आता है, ये शीतकाल अपने लोगों ने किया है क्या जान करके, गर्मी अपने लोग करते हैं, वर्षा हम लोग करते हैं, वायु हम चलाते हैं, ऐसा होता है, ऐसे सब शरीर अपना कर्तापन छोड़ करके श्रद्धा अर्पण हो जाए, फिर उसको पाप पुण्य नहीं लगता, पाप पुण्य करे जिसको लगे ना, वो करता ही नहीं है, वो दूसरी शरण है, तो पाप पुण्य क्यों लगेगा, तो शरण होना क्या, शरण भगवान ने तो ले रखा है, जो मुख्य शरणागत होना चाहिए, मुख्य तो बात भगवान की स्वीकार करने की है, हमारी तो गौण है बात, पर गौण हम करते नहीं तो जबरदस्ती भगवान करते नहीं, जबरदस्ती नहीं लेते, जबरदस्ती डाकू शोर वे लेते जबरदस्ती, भगवान की तो गर्ज गर्व तो लेंगे, क्योंकि और कमी तो है नहीं कोई बात की, प्रेम से वो लेता है, पत्रम पुष्पम फलम दो यो मे भक्त्या प्रयत्सती तद हम भक्ति प्रियत भक्ति दो बार आई, ऐसे भगवत दिया उपहार मैं देता हूँ अस्ना में भक्ति से देवे तो देवे, तो अपने आप को दे दो भगवान को, प्रेम से महाराज आपके अर्पण है, भगवान खुश हो जाएंगे, कितनी मौज की बात बताओ, कितनी आनंद की बात है, तो शरण नहीं होना ये शरणागति असली है, कहा शरणागति की बात बताओ, शरण नहीं होना ये शरणागति की बात, नहीं शरण, शरण क्या हो गए, शरण थे हम तो, एक साधु की बात सुनी मैंने, दो साधु के साधुओं की बात सुनी मेरे, वो सज्जन थे संत, तो भोजन रखा सामने, वो पानी लग गए, कह रहे महाराज भगवान का अर्पण नहीं किया, अर्पण क्या करेंगे, भगवान ही दे रहे हैं, उनका ही भोजन है, अर्पण क्या करें, हम भी भगवान को ही भगवान के, एक बार ही था शिकार करने जंगल में गया, तो उस दिन था शिवरात्रि, शिवरात्रि जब खाने को मिला नहीं कुछ भी, भूखा रहा, तो रात्रि में गया तो वहाँ एक जंगल था, जंगल में मंदिर था शंकर का, शंकर का मंदिर था, तो उस मंदिर के शिवलिंग था शिव मूर्ति, उसके ऊपर एक छत्र चढ़ाया हुआ चांदी का, सोने का छत्र चढ़ाते हैं पाठ को लटका जाइए, तो चांदी का छत्र था, तो विचार किया गया तो अपने कोई है नहीं, अपने ले लो, तो लिया जो पहुंचा नहीं आज, तो जूती सहित शंकर के ऊपर चढ़ गया, ऊपर चढ़ कर लिया, भगवान प्रकट हो गए, जूती सहित चढ़ गया, और क्या अर्पण करे बताओ तो बड़े बाबा से बड़े बाबा कितना चढ़ गया, बोलो जूती वो उतारी नहीं, पूरा का पूरा चढ़ गया, वो भगवान अर्पण हो गया, ऐसी कथा सुनी है, तो चढ़ गया कि नहीं, चढ़ा दो कहते आप, चढ़ा दो चढ़ा देखो, चढ़ गया भाई भगवान के ऊपर, तो भगवान ने चढ़ा हो गया, वो इस तरह से भगवान के ऊपर चढ़ गया, चढ़ा दिया महाराज अपने आप को, चढ़ा दिया सभी, मांग तो जो होती नहीं, शरणागति मांग होती नहीं, प्रेम की तो मांग करेगी, प्रेम आप साफ हो जाए, प्रेम मांगने नहीं होता है, प्रेम तो स्वतः है, सब में है प्रेम, मनुष्य में तो विशेषता से समझो, और सब प्राणियों में प्रेम है, वृक्षों में भी है, पशुओं में भी है, सब में प्रेम है, वो प्रेम लगा दिया संसार में, उसका नाम है कामना आसक्ति, वो कामना आसक्ति उसी का नाम है, हमारे देखे इसमें प्रेम हो गया ना, इसमें तो संसार के नाशवान में लगा दिया, इस वास्ते वो प्रेम आसक्ति हो गया, कामना हो गई, भगवान में लगा दिया प्रेम हो गया, वो एक चीज है, पात्र भेद है, नाशवान में लगाया कामना हो गई, आसक्ति हो गई, भगवान में लगा प्रेम हो गया, और क्या होता है बताओ आप, आशक्ति की सेवा। योग दर्शन में प्रेम दर्शन में आया है, प्रेम में श्रवण शक्ति है, अर्पण शक्ति है, ऐसे पांच सात आशक्तियां है। श्रवण शक्ति, सुनने की आशक्ति, भगवान का जो सुनने की आशक्ति हो गई, अब सुना भी नहीं सकता, भक्ति हो गई है भगवान में, प्रेम दर्शन में बने, प्रेम दर्शन है जी, है ना, क्या रहती है तो आशक्ति है वो, तो आशक्ति संसार में होने से आशक्ति मिलन हो गई, पतन करने वाले वही आशक्ति कर, भगवान में कर दो, उठा लेते हैं होठ में रख दो, निहाल हो जाओगे, बस ऐसी मौज की बात है। परिषद कल्याण हो गया, क्यों हो गया, सुनने में इतना तल्लीन हो गया, तक तो तुम अभी बांधते कहा है, पानी भी नहीं पिया सात दिन तक, अनुदूर रहा तक तो ऐसा दुस्साह सुनवा तक तो भी बांधते, ऐसा उस श्लोक ऐसा आया है दसवें स्कंद में है आरंभ में। परिशुक्त था महाराज, आपके मुख कमल से निकले हुए अमृत को कानों के द्वारा पी रहा हूँ, जो पानी भी नहीं पीता वो भी मेरे को प्यास भी बाधा नहीं देती, भूख भी बाधा नहीं देती, मैं काना रूपी दोनों से आपके बनाए हुए अमृत आपके मुख से उस अमृत को पी रहा हूँ, मस्त हो रहा हूँ, न भूख है न प्यास है न नींद है। बोलो तो आशुदी श्रवण शक्ति आशुदी हुई, सुनने में तल्लीन होगा, इसे श्रवण कीर्तन विष्णु जी को नर नर बताया है, श्रवण के परीक्षित श्रवण के लिए भोग थी, तो ऐसे भगवान की भोग लग जाए फिर कुछ नहीं करना, जल है ना अन्न है कुछ नहीं, वो पीता रहे मस्त रहे, भूल जाता है आदमी, जब किसी का ऐसा मन लग जाए तो भूख जाता, भूल जाता। ऐसे साधु सुनी है मैंने बात, देखा देखा तो याद नहीं भाई, देखा योगा कहीं याद नहीं है, भगवान भजन में लगे हुए हैं, यह याद नहीं कि भोजन किया कि नहीं किया, याद ही जब निकल दिया याद नहीं आती, प्यास याद नहीं आती, जल याद नहीं आता, भूख याद नहीं आती, ये तो साधारण में नशुई है, कोई बड़े भाई ऋषि मुनियों के नहीं है, ऋषि मुनि हुए उनमें तो कई जल पीने वाले है, उनमें महाराज मरीचिपा लिखा, मरीचिपा किरण होती है ना, किरण को पीने वाले, अब भक्षा पानी पीना केवल वायु, भक्षा वायु केवल वायु ले ले आहार कर दिया, और सूर्य की चंद्रमा की किरण है ना, किरण को ले लिया, जैसे ऋषि हुए कई उनका वर्णन होता शास्त्रों में, वायु पी ले, शीतकालीन प्राणायाम होता है, शीतकालीन प्राणायाम वो मेरे को आता नहीं ठीक, जीव है ना जीव, उसको ऐसे कर दिया, ऐसे तो कर लेते हैं, यही होती नहीं हो, यूं जीव कर ले होती है ना, उस जीव से वायु करो ऐसे, प्यास लगे कभी पानी ना हो तो उसे खींचो दो चार बार घिस लो, प्यास मर जाती शांत हो, जीव होते बड़ी अजीब नहीं तो उठा से कर लो, ओ ये भोजन है, वायु का भोजन करने का तरीका है, तो कोई वायु का भोजन करे, कोई जल का भोजन करे, कोई ये किरण है नहीं मरीचिपा, सूर्य की किरण है ना, और किरण कोई पी लिया बस भोजन हो गया, ऐसे संत हुए तो ऐसा वो भोजन हो जाए, जो अपनी चीज छोड़ देना है त्याग देना है, भगवान का अर्पण कर दिया तो अर्पण हो गया, बस अपनी चीज यही नहीं, भगवान में लग गई याद ही नहीं रहा, अनुभव में पाप लगता है, कोई इच्छा ही नहीं, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, केवल भगवान में लग गया, ध्यान हो जाए, ऐसी बात है, तो भगवान के चरणों में लग जाना, तो शरणागति की बात पूछी, शरणागति क्या है, कि शरण होना नहीं, होने को क्या शरण, हम तो शरणागति है ही, बालकों ने छोटा वो माँ का कहता है माँ माँ, वो बच्चा समझता है कि माँ के बड़ी भारी गर्ज है मेरी, तो माँ लालन पालन करती है, पीछे पड़ती है, तो समझता है कि ये माँ का ही गर्ज है। तो माँ से ज्यादा नाराज हो तो कहते तेरा बेटा नहीं बनूंगा, कहता है नहीं नाराज हो जाएगा, तेरा बेटा ही नहीं बनूंगा। वो समझे बेटा बन रहा हूँ तो मार को उतनी हाल कर देता हूँ, समझे तो मेरे कहते तेरे बेटा बन जाऊंगा, नहीं तो माँ तेरे बेटा नहीं बनूंगा मैं, ना बेटा हमारे बेटा ना बेटा बनूंगा ही तेरा। ये माँ को दंड देता है, समझे, माँ कहना नहीं मानते तो माँ को दंड देता है, तेरे बेटा नहीं बनूंगा, समझे। अब बेटा बनना होता है ऐसे देखे तो मेरे क्षण नहीं होंगे, हम तो शरण नहीं होंगे, अब क्षण नहीं होंगे तो भगवान के तो क्या करो छोरा कपूत है, कहते मैं क्षण नहीं होगा, भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, आपको जल पिलाते हैं, आपको हवा देते हैं, आपको अन्न देते हैं, आपको रहने को देते हैं, आपका सब प्रबंध करते हैं भगवान, कपूत होगा मेरे को क्षण नहीं मिलेगा, क्षण नहीं होंगे भगवान के, हम क्षण भगवान कहते बालक है समझता नहीं बोला है, कैसे बिठा नहीं होगा, बेटा होने से होता है। आज की बात बेटा नहीं होएगा, ऐसी बात है शरण नहीं होना, हम शरण नहीं होना का अर्थ करते हैं कि शरण है ही हम, तो हो गया, भगवान ने जन्म लिया भगवान सब करते हैं, वे निश्चिंत हो जाते हैं, निर्भय हो जाते, निश्चिंत हो जाते, भय नहीं लगा, चिंता नहीं, भय करो चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, जो जाया है वही पालन करेगा, वही करेगा, हमें क्या मतलब हो जाए, उसकी चीज है उसको पालो मत पालो, रखो मत रखो, कुछ भी करो मर जाओ यूं करो, हमने क्या पंचायती, हमने क्यों पंचायती में पड़े, भगवान का जो करना तो आना नहीं, कुछ भी कैसे भी जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है सीताराम सीताराम सीताराम कही, ये शरणागति जाई भी देरा कह रहा हूँ भी, हाँ यूँ का बहुत अच्छा, यूँ का बहुत अच्छा, धनी बना देगा अच्छी बात है, तब गरीब बना देंगे ठीक है, तुम भूखा रखेंगे ठीक है, भोजन देंगे बहुत अच्छी बात, करी गोपाल की सब हो, अपने तो मस्त है गोपाल के हैं हम, अब जो जाको शरणों लियो ताकि ताकि लाज जिसका शरण है उसको हम चिंता क्यों करे, उल्टे जल मछली चले भय हो जाते, जाको शरण ऐसे नहीं हो जाए भगवान पर चिंता नहीं करे, मैं तो आपका हूँ, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है तो शरणागति बात ये हुई, शरणागति बात सुनो, जैसे सुनी हम भी सुना देंगे, जैसी पढ़ी सुनी जैसे सुना देंगे, नारायण नारायण नारायण सुना दो भाई।